değerli hocamızın önemli bir işi münasebetiyle il dışında olması hasebiyle telefon bağlantısıyla kendi sesini duyup inşallah kendisinden bir sohbet dinleyeceğiz. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Allah razı olsun, sağlığınıza duacıyız. Hocam siz de şu an yoldasınızdır, yol yorgunluğu da vardır. Ben sizi çok fazla yormak istemiyorum. Mikrofonu size teslim ediyorum efendim, buyurun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Biz tabii içeriden çıkalı daha toparlanamadık. Hem kafa dağınıklığım hem vücudumun yorgunluğu geçmedi. Daha da ziyade arttı. Epey bir halsizlikte çekiyorum. Ama bazı ziyaretler de yapmadan olmuyor. Onun için İstanbul'da bulunamadım şu anda. İnşallah önümüzdeki Perşembe saat 7'de hem görüntülü vaziyette hem de radyoda canlı olarak Rabbim nasip ederse hazır bulunacağım. Şimdi diyeceğim odur ki dünya fani. Her şey geçici, hiçbir kıymeti değeri yok. Allah-u Teala'nın en sevmediği yer, çünkü burası insanı Mevla'dan alıkoyuyor, meşgul ediyor ve ebedi ahireti kazanmaktan geri bırakıyor. Ama herkes için değil, ekseriyet için bu geçerlidir. Bazıları ise burayı güzel bir gemi gibi kullanarak ahiret sahiline iman selametiyle çıkabiliyor. Fakat Ali Adel Efendi babamız Kaddesallahu Sürahu'nun buyurduğu vecile birçok kişi hakkında bu sözü kullanmış. Dünya kim kandırmadı ki onu kandırmasın. Çok insanları kandırmış. Bizi de kandırıyor. Akıllı olmak lazım. Ahiret aklını istimal etmek lazım. Çünkü bugüne kadar yaşadığımız geçti. Hiçbir şey anlamadık. Bundan sonra ne yaşayacağımız da şüpheli. Şu anda bulunduğumuz vakit ve saat bizim karımızadır kullanabilirsek. Değilse zararımızadır. Konuştuklarımız öyle. Dinlediklerimiz öyle. Ne kadar boş işler, ne kadar boş. Haberler, reklamlar, bilmem neler. Yarım saat sonra, bir saat sonra bütün değerini kaybediyor. Yani hiçbir önemi kalmıyor. Ama ahiret öyle midir? Kabir, mahşer, sırat, mizan, cennet, cehennem öyle midir? Önümüzde sonsuz bir hayat var. Bunda ne yapacağız? Bunu nasıl kazanacağız? Burada insan bir şekilde geçiniyor. Bak şimdi. Kar yağdı. Sokakta kalanları bile belediye topladı. Götürdüler işte. Yediriyorlar, içiriyorlar. Soğuktan donmasınlar diye mesela. Yani bir şekil geçiniliyor. Ama ahirette böyle bir şey yok. Yok ortada kaldın, yok Araf'ta kaldın, gel çadır kur burada parkta yat, öyle bir şey yok. İki yer var insanlar için. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil se'ir. Bir fırka cennettedir, şimdiden öyle bilsin. Bir fırka kızgın ateştedir ama maalesef insanlar kazanacaklarının derdine düşmüşler. Harcayacaklarının derdine düşmüşler, çoluk çocuk, nafaka, maişet derdine düşmüşler ve ahireti unutmuşlar. Böyle bir durum var. Yarın için ne hazırladığına bakan yok. Yarını dünya sanıyor. Yarın öbür gün, öteki gün evleneceğim, doğuracağım, çocuğumu evlendireceğim, torunuma bakacağım. Bu ne ya? Allah'ımız bize öyle mi buyuruyor? Ya yüllezine amenu. Ey inanmış kullar, ittakullah, Allah'tan korkun, haramlardan sakının, emirlerimi tutun, yasaklarımdan kaçın. Namaz kılmayan insan takva olabilir mi? Beş vakit kılmayan ne kadar huzursuz olur, ne kadar boş olur, Allah'tan irtibatsız olur, habersiz olur. Seni yaratacak, yaşatacak, yedirecek, içirecek, nefes aldıracak, her türlü nimetlerle kuşatacak. Doktorlara kalsa, hastanelere kalsa, bir nefes için ne kadar para alırlar ya? Mevla bu kadar nefes aldırıyor, verdiriyor. Yine senin karın için, iyiliğin için abdest al, guslet, taharet üzere ol, temizliğe riayet et, huzuruma dikil, beni hatırla, Hiç zor bir şey değil ya. Fatiha okuyacaksın. Ne var bunda? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün alemlerin Rabbi Allah. Celle Celaluhu. Hamdü senalar olsun. Bundan aciz misin be kardeşim ya? Yemeklerini yiyorsun, sularını içiyorsun, havalarını teneffüs ediyorsun. Niye hamd etmiyorsun ya? Ben hamd ediyorum. Ya Rabbi şükür. Ya olmaz. O dilin şükrüdür. Bedenin şükrü var. Uzuvların şükrü var. Saatin vaktin şükrü var. Mevla namaz istiyor. Namaz kılmayanın düzeni olmaz. Hayatında huzuru olmaz. Ahirette kurtuluşu olmaz. Son nefeste iman selameti bulunmaz. İlla namaz, illa namaz. Namaz kılan bir düzene giriyor yani. Ondan sonra mutluluk arıyorsun, huzur arıyorsun, şunu arıyorsun, bunu arıyorsun. Nasıl olacak Allah ile arayı bulmadan? Kullar ile ara düzelir mi? Hadis-i şerifte Resulullah öyle buyuruyor sallallahu teala. Her kim Allah'ını darıtmaktan, kızdırmaktan sakınırsa Mevla da kullarının zararından onu kurtarır. Yok insanlarla iyi geçineyim diye uğraşırsa Allah ile arası açılır. Ama Allah ile aramıyorsun diye uğraşırsa Mevla kullarıyla arasını iyi eder. Hem Allah ile arası iyi, hem kullarla iyi geçinirse o çok iyi. Fakat şu ne der, bu ne der? Namaz kılarsam o gerici der. Sakal bırakırsam o irticacı der. Hanımı kapatırsam, çarşaf giydirirsem efendim millet benden kopar. Çevrem azalır. Böyle düşünerek her kim insanların rızasını kazanmak için Allah'ı kızdırırsa vekelehullahu ilennas. Allah onu insanlara havale eder. Artık insanların maskarası olur, oyuncağı olur. Herkes onu top gibi oradan oraya atar. Ama kim ne derse desin, yeter ki Rabbim kulum desin. Böyle düşünürse Mevla herkesin kalbinde ona karşı bir heybet, bir meveddet, bir muhabbet, bir ünsiyet halk eder. Şimdi bana baksana ben, tipim zaten irticacı, efendim, hocalar bile beğenmiyor. Yok efendim ben tarih giyiyormuşum, yok sakalım uzunmuş, yok şuymuş. Hocalar bunu diyor ya. Ama Allah ben insanlara sevdiriyor. Şimdi havaalanından girerken, çıkarken ne insanlarla karşılaştım, ne insanlarla. Namaza başlayanlar, içki kumarı bırakanlar, kötü alışkanlıklarını bırakanlar, bütün akrabalarını düzeltenler, avukatlar, efendim her sınıf insan. Başı açık kadınlar, bacılarımız. Herkes seviyor. Niye? Ben çünkü millet ne dere bakmıyorum ki. Efendim millet beni beğensin de sakalımı keseyim, yok kısaltayım, yok şunu giyeyim, yok bunu. Ne lüzum var ya? Sen Allah'ın rızası üzere olursan Mevla insanlarla aranı bulurum diyor. Burada açıkça ortada. Yani şu gün bunu yaşadık. Herkes geçmiş olsun, geçmiş olsun. Şöyle dua ettik, böyle dua ettik. Londra'dan, şuradan, buradan açık kadın herkes geliyor. Yani bu nedendir bu? Size de aynı şeyi vasiyet ediyorum, tavsiye ediyorum. Yani milletin ne dediğine bakmayın ya. Allah'ın rızası üzere yaşayın kardeşlerim ya. Kur'an sünnet ne diyor? Ehli sünnet ne diyor? Kılığınız, kıyafetiniz, şekliniz Müslümana benzesin ya. Bizim ne işimiz var ya? Noellerle, gavurlara benzemekle, kafirlere uymakla ne işimiz var bizim? Biz Müslümanız elhamdülillah. Gurur duyuyoruz. İftihar ediyoruz. Şehit Hızır hocamın buyurduğu gibi. De korkma Müslümanım. Gönlün imanla dolsun. Şeriat irticaysa başımın tacı olsun. Öyle bir şey sözü var. Yani Kur'an, şeriat, din, İslam, sünnet hepsi bir. Bunlar öcülük değil, umacılık değil, yobazlık değil. Esas insaniyet, esas medeniyet, esas merhamet, esas şefkat. İnsan hakları, kul hakları, Müslüman hakları, komşu hakları, hayvan hakları. Canlı cansız, bitki hakları. Hepsi İslam'da var ya. Böyle bir din nerede bulunmuş? Böyle bir medeniyet kime nasip olmuş? Biz niye bundan utanalım edelim ya? Namazın geçiyor. Sen kıl. Kim görürse görsün. Ne var yani? Kılıyor diyecek. Desin. Adam içki içiyor, utanmıyor orada. Efendim başka günahlar alenen yapıyor. Sıkılmıyor. Sen niye namazdan korkacaksın? Ey inananlar Allah'tan korkun. Emirleri tutun, yasaklardan kaçın. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمَّ اَقْتِمَتْ لِغَدْ Her nefis yarın için ne takdim ettiğine iyi baksın. Yarın ne demek? Yarın bilmem kaç Aralık, 21 Aralık mıdır nedir? Öyle değil. Mevla yarın ahiret için söylüyor. Dünya bugün, ahiret yarın. Yarın için ne hazırladın? Şimdi öleceksin. Bu gece ölebilirsin. Toplanmışlar Şirince'ye bir yerlere. Kıyamet kopacak diye bekliyorlar ya. Ne kıyameti kopacak? Sen ölürsen esas kıyamet kopacak. O zaman ne cevap vereceksin? Saçma sapan işler. Bu kadar ayet hadis okuduk size. Mevla'dan başkası vaktini bilemez, bildiremez. La yücelliha li vaktiha illahu. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Andan başkası bunu bilmez ve bildiremez. Ondan sonra bütün dünya kopacak da bir Fransa'da bir köy, bir de burada bir köy. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir saçmalık ya. Bir imanlı insan, Müslüman insan buna inanabilir mi? Her taraf yıkılacak da bir orası nasıl kalsın ya? Yani Allah kadirdir. Ama o insanlar ne yapacak? Her yere herkes öldükten sonra onlar ne yapsın dünyayı? Ne manası var? Kıyamet en şerlilerin üstüne kopacak. La tekumu saatu illa ala şirarin nas. Kıyamet ancak en şerlere. Bu kadar hayırlı insan var dünyada, şimdi kıyamet kopar mı? La tekumu saatu hatta yukal fil ardı. Allah Allah. Yeryüzünde Allah adı anıldıkça, Allah Allah denildikçe kıyamet kopmaz buyuruyor hadis-i şerifte. E bu kadar Allah diyen var. Ya bu kadar Müslüman varken, Allah diyen varken kıyametin ne işi var? Kopamaz. Ondan sonra güneş batıdan doğmadan kopmayacak. E güneş batıdan bugün doğsa bile, kıyamete yarın sabah güneş batıdan doğsa bile kıyamete ne var? 120 sene olacak. 120 senelik zaman geçecek batıdan doğduktan sonra. Daha güneş elhamdülillah doğudan doğuyor. Onun için her sabah dualarımızda, hamdlerimizde ne diyoruz? Elhamdülillah lezî cellelenil yevme afiyete ve câbis şemsin matlâhâ. Bütün hamdler o Allah'adır ki bugün beni afiyetle sabahlattı ve güneşi doğusundan getirdi. Yani bu bize hamd etmemize vesile oluyor her sabah güneş doğudan doğdukça. Ta kıyamet yok. Onun için kimse evhamlanmasın ama kendi kıyametin var. Men mâte fekat kâmet kıyametu. Ölenin kıyameti kopmuştur. Gökleri yıkılmıştır, yerleri bitmiştir, ocağı viran olmuştur. Daha amel defteri kapanmıştır. Bir Allah diyemez dese de yazılmaz, kabul görmez. Onun için herkes yarın ne, yarın için ne gönderdiğine, ne hazırladığına baksın. Vettekullah, tekrar geliyor. Allah'tan korkun. Yani sakının demektir. Emirlerini tutun, yasaklarından kaçın, haramlarından uzak durun. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Ya Rabbi, içki, kumar, zina. Şimdi hazırlanıyorlar Noel'e. Efendim çam devirmeye, hindi kesmeye, ne haramlarla uğraşmaya. Şimdiden yatırım yapıyorlar. Günahlarla uğraşılır mı ya? Tevbe etmek lazım, istiğfar etmek lazım. Kafirlere benzemekten ele tek çekmek lazım. Herkes yarın için hazırladığına, ne hazırladığına baksın. Kocaya gidecek kızlar nasıl çeyiz hazırlarlarsa öyle bohça hazırlasın, bir leke olmasın diye devamlı temizlik, devamlı istiğfar, devamlı tevbe. Yani koca sandık malzeme, inciler, efendim dantelli yatak örtüleri, bilmem yemek takımları, kahve takımları falan. Bir leke, bir de açacaklar efendim, gelin gittiğin evde ceyizi gelmiş, açarlar bakarlar, 12 kişilik bilmem yemek takımı falan. Çok da güzel kanaviçe gibi işlenmiş. Amma ve lakin bir tarafında leke var. Ne ayıp ya. Bize karşı ne kadar saygısızlık bu derler. Hiçbir bakmadılar, kontrol etmediler. Biz insan yerine koymadılar. Ayıp değil mi derler. Sen kainatı yaratan Allah'ın huzuruna bu amellerle gidersin. Sağ tarafında sevaplar, sol tarafında günahlar. Ondan sonra açılır bunlar. Yarın ahirette, kabirde, daha mahşere çıkmadan evvela kabir. Ya men bi dünya hüştegal kad garrahu tuğlul emel evelem tezel fi gafletin hatta denâ minkel ecel el mevtu ye'ti bakteten vel kabru sandukul amel, diyor şair. İbn Hacer Askelani Hazretleri Münebbihat isimli eserinde bunu zikreder. Ey dünyasıyla uğraşıp duran, uzun kuruntular kendisini mağrur kılan, bu gaflette daha ne kadar devam edip gideceksin? Nihayet ecel gelip kapına çattı. Sana yanaştı. Ölüm ansızın gelecek. Öyle mektup telgraf çekmeyecek, mesaj mail göndermeyecek. Birden gideceksin. Bugün haberlerde kaç tane ölü vardı şimdi. Kazalar, şunlar, bunlar, krizler. Sadık haberler değil, haberleri binde biri geliyor. Bu kadar insan ölüyor bu alemde. Ölüm ansızın gelir, kabir amel sandığıdır. Bohçalar açılacak. Dost düşman huzurunda. Yani telafisi yok kardeşlerim. Telafisi yok yani. Bu dünyada her işin bir telafisi olur. Ama öldün mü bunu düzeltmek mümkün değil. Bunun ne abdesti, ne namazı, ne kuşluğu, ne haramdan sakınması. Bunlar kapanır mı dosya? Sonsuz hayat, avukatı yok, temyizi yok, mahkemesi yok, yargıtayı yok. Neyle bunu bozacaksın, düzelteceksin bir daha? Affı yok. Şusu yok, busu yok ya. Aff var tabi, Allah'ın affı var da. İmansız ölene yok. E imanlı öleni de affeder mi etmez mi? Garantisi yok yani. Yağfiru limen yeşâ ve yuhadzibu men yeşâ. Dilediğini affeder, dilediğini azap eder buyuruyor. E dilediğini affedileceklerden misin? Affedilmesi dileneceklerden misin? E ne bilesin? O zaman işi sağlam yapalım ya. Ne lüzum var kirletip kirletip temizleme? Temiz tutalım bu işi. Kendime de size de nasihatim budur. Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Ve Allah için sizleri, insanları uyarmaya davet ve teşvik ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta efendim biraz daha hem radyoda kendim bulunarak uzunca konuşmak nasip olur. Ondan sonra zaten 31 Aralık gecesi erkek cemaatlerimizin hepsini bekliyoruz Ahmet Yesevi Derneği'nde. Mekke Fethi kutlanacak. İnsanların Noel kutladığında biz de Mekke Fethi'ni kutlayacağız. İnşallah aynı geceye denk geliyor. Ve ayetler, hadisler okunan bir ilim meclisi kurulacak inşallah. 31 Aralık'a şimdiden birbirinizi davet edin. Birbirinizi teşvik edin. İyiliği emredin. Kötülükten nehyedin. İnsan o gece içkiden, kumardan, haramdan sakınırsa ömrü hayatındaki bütün amellerinden eftal bir iş yapmış olur. Çünkü herkesin günaha yöneldiğinde o zikre gelir, Kur'an'a gelir, nasihate gelirse feyzi bol olur. Derecesi 70 kat âli olur. Normal zaman Kandil gecesinde yapılan ibadet tamam çok fazilet ama Noel gecesinde herkes günahtayken yapılan ibadet 70 kat eftal olur. Onun için önümüzdeki perşembe radyodan dinlersiniz yine beni inşallah. 31 Aralık pazartesiye geliyor herhalde. O pazartesi de 7 gibi inşallah Fatih'teki Ahmet Yesevi Derneği'nde buluşacağız. Şimdiden her yeri haberdar edelim. Ondan sonra duyuracağım birkaç husus vardır. Birincisi Cübbeli Hoca 571 adresindeki Facebook adresimiz ve Twitter adresimiz maalesef hacker mı ne diyorlar, ne diyorlar, ne zımbırtıysa bu adamlar düşmanlar efendim muhalif bizim sohbetlerimizden demek ki Müslümanların bizim çıkışımıza sevinmesinden falan etkilenen insanlar bunu ele geçirmişler, işgal etmişler. Bundan dolayıdır ki o adreslerden artık duyurulan veya yazılan, çizilen hiçbir şey bizimle alakası yoktur. Onlar kapanmıştır. Yeni bir adresimiz şu anda hiç yoktur. Herkes tabii ki benim resmi adres benim demiş, bir şeyler yapmışlar, sevenimiz çoktur. Ama ve lakin şu anda benim ilanıma kadar bu işin güvenliği alınacak inşallah. Ehil insanlarla görüşülecek ve bir şey karar verilecek, bir isim bulunacak. O isim adı altında güvenliği, tescilli, resmiyetleri yapılmış vaziyette inşallah benden beklesin herkes. Ne vakit ilan ederim? Ondan sonra bizi bağlar, resmi olur ve bizi yansıtabilir. Şu anda hiç bizi yansıtan bir site yoktur. Birincisi budur. İkincisi, Abdullah Selman Hoca Efendi birkaç gün oldu vefat etti. Allah Teala rahmet eylesin, kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Matrakacı derdik ona biz. Yani lakabı talebeler arasında falan, Yeşil Cami Kur'an kursunda da hocaydı. Efendi Hazretlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin ilk talebelerindendir yani. Güzel hocaydı, alim idi, ehli sünnet, ehli Kur'an, ağzı kalıp gibi, harfler makaric hurufu çok muazzam, artık nazar diyecek hali yok, ne kadar methetsek edebiliriz, artık Allah'ın huzurunda derecesi âli olsun diye dua ederiz. Eşraf ümmeti hameletül Kur'an ve ashabül leyl, ümmetimin en şereflileri, Kur'an'ı taşıyanlar ve gece de kalkanlardır buyurdu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerife göre bu hocamız çok şerefli bir insan idi. Ümmetin en şereflilerinden idi. Nur gibiydi. Ve mertliği de, sertliği de insanlara dalkavukluk yapmayıp hakkı söylemesiyle de meşhur ve maruf idi. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Hafızları yetiştirdiği talebelerin hürmetine Rabbim kendisine yüksek dereceler ihsan eylesin. Ehlül Kur'an ehlullah buyurdu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kur'an ehli Allah'ın ehlidir. Ne demek ehlidir? Efendi Hazretlerimiz şöyle mana verirdi. Kimseden böyle mana duyamazsınız. Buyururdu ki Allah-u Teala'nın bir özel evi olsa, orada da özel ailesi olsa, haşa Rabbimizin ailesi olmaz. Ama olsaydı oraya kimleri koyardı? Kur'an ehli, hafızları ve alimleri koyar. Ama bu tabii her alim demek değil, her hafız demek değil. Namazsız, abdestsiz, takvasız insandan, ilminden faydası olmaz. Onların yeri ahirette azabı daha fazla olur. Bakıyorsunuz televizyonlarda bu kadar yanlış görüşlü hocalar çıkıyor. Ve insanları saptırıyorlar. Evliyanın himmetini inkar ediyorlar, kerameti inkar ediyorlar, mucize inkar ediyorlar. Yani adamlar nasıl hoca olmuşlar, nasıl okumuşlar, akıl mantık duruyor. Bunlara ilimleri fayda vermemiş. Eşeddün nâsi azâben yevmel kıyamet. Âlimun lem yenfâullâhu bi ilmi. Kıyamet günü azap bakımından insanların en şiddetlisi öyle bir alimdir ki Allah ilmiyle ona fayda vermemiş. İlminden menfaat göstermemiş. Okumuş okumuş okumuş kemetel himâri yahmülü esfâra diyor Kur'an. Ciltler dolusu kitapları taşıyan merkep gibi üstünde ne taşındığından haberi yok adamın. Rezil vaziyette. Milleti münkir yapacak. Dinden imandan koparacak. Böyle hocalar çıkıyor şimdi ya. Allah şerlerinden ümmeti muhafaza eylesin. Onun için işte Abdullah Selman Hoca Efendi gibi adamlar. Nerede bulunur bunlar? Çok kıymetli, mübarek insan. Ehli Kur'an. Rabbim kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Bir kelime-i şehadet ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şu saatte ya Rabbi binlerce insan dinleyenlerimizle beraber hediye eyledik, ihsan eyle, amin. Ondan sonra dün Samsunlu İsmail Efendi kardeşimiz vefat ettiğini haber aldık. Lakabı Deli İsmail idi. Efendi Hazretlerimizin zamanından geliyordu bu lakap tabii. Biz de çocukluğumuzdan yani 10 yaşlarımızdan, 9-10 yaşlarımızdan beri kendisinden hukukumuz var idi. Deliliği de Allah yolundaki deliliktir. Bu yola baş koymasıdır, gayretidir. Alim hoca biri değil idi. Ama çok amel eden, hocalarla birlikte olan, Efendi Hazretlerimizin yoluna devam eden bir ağabeyimiz idi. Allah Teala rahmet eylesin, kabri nur olsun. Ya Rabbim derecesini âli eylesin. Bize de ilgisi alakasından dolayı onu hayırla mükafatlandırsın. En önemli, tabii onun çok özelliği vardı. Virtleri çoktu. Beş vakit namazdan sonra okunacaklar. Hizbül Bahra devam eder. Yani senelerdir, 30 sene evveli söylüyorum. 78'lerde, ben 78-79'larda Rize'deydim. Daha ondan evvel tanıyorum. Ben Rize'ye gittim. Tabii pazarın Tütücüler Köyü. Ben şehir çocuğuyum, İstanbul'dan gidince biraz garip çektim orada, tanıdığım insan aradım yani. Resul hocam çok ilgilendi ama onda dolu talebesi var, işi gücü var yani. Ben o arada darlanınca iki hafta geçmedi bu İsmail Efendi rahmetli kalktı geldi. Hem de temelli geldi, 5-6 ay orada kaldı, medreseler açtı, hanımı hocaydı. Oradan Ardeşen'e indi, orada kız kurslarını medreselere açtı. Ve ben onu görünce bir sarılmışım, ağlamışım, hiç onu unutmaz. Tek de ağlamam yani. Hayatımda böyle hüngür hüngür ağladığım birkaç yerden biridir. Ona sarılmam. İşte Efendi Hazretlerini hatırlıyorum. İsmaila'yı hatırlıyorum. Yani oranın kokusu, oranın şeyi geldi diye. Sonra çokları geldi. Hurşit Efendi rahmetli geldi. Şakir hocalar geldi. Çok talebe geldi. Belki 50-100 tane İstanbul'dan. Şenlik oldu tabii. Allah'ın hikmeti, benim böyle bir ayağımın gittiği yere bir bereketlilik olur yani. Sevenlerim beni bırakmaz. Çocukluğumdan beri böyledir. Bu İsmail Efendi'nin o bakımdan çok hatırı var. 6 ay orada kaldı benimle. Sonra Ardeşen'de de kaldı. Biz inerdik devamlı. Orada da görüşürdük. Bana ünsiyet oldu ve orada kalmama ve icazet almama vesile olanlardandır. Bu yüzden asla unutamam. Her türlü hukukumuz vardır. Yol arkadaşlarımız vardır. efendim damadı Celal Hoca Efendi var. O da Hazretlerine şimdi hizmet eder. Allah Teala ailesine başsağlığı diliyorum. Hapse girmeden evvel ağır hastalığında gidip ziyaret etmiştim evinde. Tabi hapiste çok son zamanda ağır hasta olduğunu haber aldım. Ama biz de bugün işte karbuz yolları kapattı, biz de uçağa yetişeceğiz diye cenazeye de geçemedim. Yollar tıkandı ve şimdi de zaten uzaklardayım. Gündüz yola çıkmıştım. Allah-u Teala'dan niyazım, Rabbim gırkayı gırk rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, seyyiatını hasenata tebdil eylesin, derecesini âli eylesin. Bu garip zamanda, yani 30-40 sene evvel böyle şalvarlı cübbeli adamlar yokken biz onunla Trabzon'a işte uçakla gidiyorduk. O zaman Trabzon'a direkt uçak yok, Ankara'da iniyorduk, bir de aktarıyorduk, gidiyorduk falan. Bütün millet bize bakar, şalvarlı cübbeli, ben çocuğum. O yani böyle rahatlıklar yok iken Allah için fedakarlık ederek, efendim kim ne derse desin aldırmayarak, وَلَا خَافُونَ لَاِمْ tenkitçinin tenkitinden çekinmeyerek, bu yolun, yani bu yolda fedakarlık eden insanlar bunlar. Şimdi çok, şimdi artık hürmet de görüyor, itibar da görüyor bu kıyafet. Allah artırsın. Ama mesele garip zamanda, yok zamanda bu yolda bulunabilmektir. Onun için onlar sabikundandır, hayırda öne geçenlerdendir, ileri gidenlerdendir. İnşallah cennete de en evvel gidenlerden olsun. Kabri nurlarla dolsun. Ruh için bir şehadet hediye edelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şu saatte hediye eyledik. Biz de seferdeyiz. Yolcunun duası reddi olmaz. Rabbim ihsal eylesin. Amin. Bihurmettaha ve yasin. Hem Abdullah Selman hocamızın hem İsmail Efendi abimizin ve geçmişlerimizin de ruhları için El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين